Dzisiaj po 22. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 kwietnia, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kościół katolicki świętuje wielkanocny poniedziałek. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 318 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Na Ukrainie odbędą się obchody 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Katolicy obchodzą poniedziałek wielkanocny. To drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W te święta szczególnie odkrywamy sens i wartość kościoła domowego, mówi ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier. W tym roku z powodu koronawirusa wierni nie mogą osobiście brać udziału w mszach świętych. Duchowny, który wykłada na uniwersytetach jagiellońskim i warszawskim, mówi, że w trudnym czasie pandemii nie można przeżywać tej Wielkanocy jak poprzednich. Wiemy, że Chrystus zmartwychwstał i że to się dokonało już i że to jest w naszych sercach i że to nas przemienia, ale to nie my jesteśmy panami czasu, nie my decydujemy. Tak naprawdę widzimy bardzo dobrze, że może być trudno z przystąpieniem do sakramentu pojednania i pokuty. Odkładamy tę spowiedź wielkanocną. No, wiemy, że możemy odkładać aż do niedzieli Trójcy Świętej, ale przecież nie przyzwyczajeni jesteśmy do tego. A teraz no właśnie, jest czas na to, żeby było w nas większe pragnienie, większy apetyt na Pana Boga. W tradycji ludowej poniedziałek wielkanocny znany jest jako śmigus, dyngus albo lany poniedziałek. To dzień pełen wesołości i towarzyskich spotkań i zabaw. 318 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło po południu Ministerstwo Zdrowia. Z powodu groźnego patogenu zmarły 24 osoby. Hospitalizowanych jest prawie 2,5 tysiąca osób. Resort Zdrowia poinformował, że najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w województwie śląskim – 65 osób. Na Dolnym Śląsku potwierdzono 37 nowych przypadków, podobnie w województwie łódzkim. Na Mazowszu 35 osób, w Wielkopolsce 29, a na Podlasiu 27 nowych przypadków. Osoby, które zmarły minionej doby, to m.in. 7 chorych z Radomia, 6 z Warszawy oraz 4 osoby z Poznania. Większość miała choroby współistniejące. W sumie w Polsce liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 6674, z czego 232 osoby zmarły. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów w Warszawie powstanie pierwszy w Polsce szpital tymczasowy dla chorych na koronawirusa. Dyrektor placówki Grzegorz Gielerak mówił w TVP Info, że ma być to rozwiązanie podobne do tego, jakie zastosowano we Włoszech, gdzie byli ostatni nasi lekarze. Dzięki wsparciu kilku ministerstw w naszym kraju, w perspektywie najbliższych dni pierwszy taki szpital planujemy, aby powstał właśnie przy Wojskowym Instytucie Medycznym jako rozwiązanie modelowe, które w dalszej perspektywie, w zależności od lokalnych w Polsce potrzeb oraz od wydolności miejscowych systemów ochrony zdrowia, będą tam jako tak zwane szpitale tymczasowe uruchamiane po to, aby bezpośrednio z tą pomocą, jakiej tego typu chorzy wymagają, do nich dotrzeć. W pierwszych dniach kwietnia grupa kilkunastu polskich lekarzy pomagała w Lombardii włoskim medykom w walce z pandemią. Na Ukrainie zostanie dziś uczczona pamięć Polaków zamordowanych 80 lat temu w zbrodni katyńskiej. Uroczystości będą skromne z powodu epidemii. Wieńce w miejscach masowych pochówków ofiar stalinowskiej zbrodni złożą polscy dyplomaci pracujący na Ukrainie. Jak wyjaśnia ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie Bartosz Cichocki, pierwotne plany obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zakładały udział w nich najwyższych władz Polski i Ukrainy oraz rodzin ofiar. Niestety z powodu zagrożenia koronawirusem uroczystości zostały ograniczone. Polscy dyplomaci w Kijowie i Charkowie złożą wieńce na mogiłach pomordowanych, odmówią modlitwę oraz zapalą znicze. Odczytany też będzie list prezydenta Andrzeja Dudy. Transmisja wideo z obchodów dostępna będzie na stronach internetowych polskiej ambasady w Kijowie i konsulatu w Charkowie. W podkijowskiej Bykowni spoczywa 3,5 tysiąca polskich ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej, zaś w podcharkowskich Piatichatkach 3700 polskich oficerów z obozu w Starobielsku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień w północnej połowie kraju i na zachodzie początkowe zachmurzenie, duże i opady deszczu, po południu większe rozpogodzenia. Na wybrzeżu możliwe również burze, będzie od 7 stopni nad morzem, około 15 w centrum, do 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Muzyczne rozmowy. Królem królów jest. Codziennie zakładam Bożą zbroję, by z mocą głosić Twą chwałę i cześć. Ogłaszam dziś królestwo Twoje, tyś królem królów jest. Codziennie zakładam Bożą zbroję, by z mocą głosić Twą chwałę i cześć. Uwielbiam Ciebie, Panie mój, Tyś królem chwały jest. Chcę światu zanieść słowo Twe, Twą wolę pełnić chcę. Uwielbiam Ciebie, Panie mój, Tyś królem chwały jest. Chcę światu zanieść słowo Twe, Twą wolę pełnić chcę. Ogłaszam dziś królestwo Twoje, Tyś królem królów jest. Codziennie zakładam Bożą zbroję, by z mocą głosić Twą chwałę. Światu zanieść słowo Twe, Twą wolę pełnić chcę. Uwielbiam Ciebie, Panie mój, Tyś królem chwały jest. Chcę światu zanieść słowo Twe, Twą wolę pełnić chcę. Ogłaszam dziś królestwo Twoje, Królem królów jest. Codziennie zakładam Bożą zbroję, by z mocą głosić Twą chwałę i cześć. Ogłaszam dziś królestwo Twoje, dziś królem królów jest. Codziennie zakładam Bożą zbroję, by z mocą głosić Twą chwałę i cześć. We'll be right back. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W drugiej godzinie muzycznych rozmów po godzinie 7 muzycznych rozmów w poniedziałek wielkanocny, a więc jak najbardziej w atmosferze świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przed nami okres wielkanocny aż do zesłania Ducha Świętego, paschalna radość. Zachęcam Państwa do włączenia się w nią, tak jak każdy potrafi, tak jak każdy może przeżyć w radości święta Zmartwychwstania, które są świętami mówiącymi o tym, że nasze życie ma głęboki sens, pomyślany przez Boga sens, aż do tego stopnia, że odkupił nas na krzyżu i zmartwychwstał do nowego, pełnego, prawdziwego życia, do życia wiecznego, które także na nas czeka. Jeśli oczywiście zechcemy je wybrać. Przed godziną 7 rozmawialiśmy o inicjatywie Mimo pandemii jest nadzieja, o koncertach, które już zaczęły się odbywać w tym czasie. No a teraz, tak jak zresztą również wtedy zapowiedziałem, zapraszam na spotkanie z moimi gośćmi ze Szkocji. Oczywiście nie jest to spotkanie na żywo, tak jak też już podkreśliłem, ta sytuacja od nas niezależna bardzo nam przekreśliła plany, przeszkodziła nam w zrealizowaniu naszych planów. Ale kiedy dwóch grających panów ze Szkocji, których Państwo zaraz usłyszą, przybyło tutaj do Polski jednak znacznie wcześniej niż to planowali, to odbyliśmy taką rozmowę. Będzie nam towarzyszyła muzyka i to jest bardzo piękna muzyka, proszę Państwa, z trzech płyt Tylko Jezus. Powitałem Państwa utworem Ogłaszam dziś Królestwo Twoje, a za chwileczkę zabrzmi utwór Figowiec. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na bardzo ciekawą aranżację tego utworu i w ogóle wszystkich utworów, jakie będą nam towarzyszyć. Będą to utwory wychylone ku zmartwychwstaniu i o zmartwychwstaniu traktujące. Bardzo tylko mogę ubolewać, że niestety nie mogę Państwu zaprezentować więcej utworów z tych trzech płyt. Jeżeli Państwo wpiszą sobie w internecie Mariusz Śmiałek, to zapewne będą Państwo wiedzieć, jak się do niego zwrócić, aby te płyty otrzymać. To działa, ponieważ sam tak właśnie postąpiłem. A zatem Figowiec, a potem już spotkanie z dwoma sympatycznymi panami grającymi w Szkocji, traktującymi swoje granie znacznie szerzej niż tylko jako samo granie. Życzę Państwu wspaniałego odbioru, życzę Państwu nie tracenia ducha mimo trudnego czasu, jaki mamy. Każdy czas ma jakiś głęboki sens. Marcin Witan, zapraszam więc muzycznie. Choć figowiec nie rozwija pąku, nie przynoszą plonów winnice, ja radować się będę w moim Bogu, w Jego rękach jest moje życie. Choć figowiec nie rozwija pąków, nie przynoszą plonów winnice, ja radować się będę w moim Bogu, w Jego rękach jest moje życie. Nie wiem, komu zaufałem, Ty wprowadzasz mnie na wyżyny. Dziś oddaję Tobie chwałę, Ojcze mój, uwielbiam imię Twe. W każdym czasie ufam Tobie, moje serce do Ciebie należy, bo nadzieją jesteś mój Boże, Tyś mą siłą i ocaleniem. Ufam Tobie, moje serce do Ciebie należy, bo nadzieją jesteś mój Boże, Tyś mą siłą. O. szalenie. Ja wiem, komu zaufałem. Ty prowadzasz mnie na wyżyny. Dziś daję to pochwałę. Ojcze mój, daję Tobie chwałę. Ojcze mój, uwielbiam imię Twe. Mariusz Śmiałek i Jan Śmiałek, dzień dobry. Dzień dobry. Projekt nazywa się... Tylko Jezus. Zaczęliśmy pierwszy album 2017, także to było ekspresowe tempo, trzy albumy. Od jakiegoś czasu, tu pytanie od kiedy, mieszkacie nie w Polsce, tylko gdzie? Mieszkamy w Szkocji, to jest centralna Szkocja, 20 mil na północ od Edynburga. 2007 wylecieliśmy. Miejscowość nazywa się Kirkcaldy, co w takim wolnym tłumaczeniu miasto kościołów, bo Kirk to jest kościół po szkocku. Mhm. Synowie zdążyli się wszyscy porodzić w Krakowie. Żonę mam krakowiankę i także pozdrawiam tu serdecznie dawną stolicę Polski. Ten projekt, Tylko Jezus, on się tam narodził, czy tutaj już był? Nie, sam projekt się narodził tam i jest rzeczywiście taką wypadkową ciekawych rzeczy, ponieważ ja od wielu, wielu lat zajmowałem się muzyką, ewangelizacją, ale był rzeczywiście rok 2015-16, gdzie zdynamizowała nam się tam jakaś czynność, aktywności takie duchowo-muzyczne i z tego powstały kolejne jakby utwory i rzeczywiście nastał taki czas, gdzie moja osobista małżonka Grażynka, cudowna żona, którą serdecznie pozdrawiam, mówi tak do męża: mężu, nie żadne inne formy, prawda, najpierw mi nagrasz albumy z tych pieśni, którymi od tak dawna śpiewałeś. To było takie życzenie. Ja najpierw mówię, dobrze, ale spytamy Pana o to, skąd weźmiemy na to fundusze. Poprosiliśmy jeszcze takiego młodego człowieka, żeby się z nami pomodlił, żeby nie było tylko, powiedzmy tutaj, zbieżność interesów męża i żony, ale też świadka mieć drugiego, trzeciego w tym przypadku. I Pan to potwierdzał swoim słowem, że tak. Po trzech płytach mama jest zadowolona, więc o to chodziło właśnie. No i okazało się, że wystartowaliśmy z pierwszą płytą Tylko Jezus. Sama nazwa piosenki i w ogóle utworu, jak gdyby ona dała początek nazwie całej naszej tutaj takiego przesłaniu czy misji. Ja ogólnie najprościej nazywam to projektem, bo to nie jest tylko muzyka, mhm, ale dzielimy się też wiarą i doświadczeniem właśnie jakby, a muzyka jest jakby pretekstem do tego. No właśnie tak troszeczkę na te płyty patrzę. Jak wysłuchałem ich wszystkich, to sobie pomyślałem, że jest to pewna ciągłość. Nawet nie chodzi o całościowy muzyczny wydźwięk, bo to jest właściwie pewien bardzo charakterystyczny nurt uwielbienia na tych wszystkich trzech płytach, chociaż to jeszcze o tym powiem, bardzo ciekawe instrumentarium i bardzo fajnie używane. Natomiast chodzi mi o to, że konsekwencja jest taka, że zawsze ostatni punkt na tych płytach, Świadectwo i Niesamowita Wiadomość, to są takie rozmowy. One są właściwie takie, bym powiedział, polowo-partyzanckie. To znaczy tam specjalnie nic się przy nich nie robi, poza tym, że się je nagra. Taka opowieść, powiedz mi, kim jest dla ciebie Pan Jezus, prawda? Jedna z osób opowiada, a na jednej z płyt wypowiada się Włoch, tłumaczony równolegle, prawda? Tak. Sandro opowiada o doświadczeniu Boga. No i to jest, rozumiem, cel zamierzony. Czy więc jest to taka płyta ewangelizacyjna, którą staracie się, nie wiem, wręczać czy sprzedawać tam, gdzie się znajdziecie? generalnie i muzyka, i przesłanie, i to, co chcemy opowiedzieć światu, braciom, przyjaciołom, sąsiadom, jest dobrą nowiną. Szeroko pojętą. Najważniejszą tą nowiną jest, że Chrystus zmartwychwstał. Paweł Apostoł mówi, że próżna by była nasza wiara bez zmartwychwstania. Ja od 25 lat jestem w takim prywatnym stowarzyszeniu ewangelizacyjnym, nazywającymśmy wspólnota Koinonia Janszciciel. I tenże ksiądz Sandro właśnie był swego czasu pasterzem naszej wspólnoty i to rzeczywiście udziela, kiedy i w jaki sposób spotkał Pana, jak Bóg go pocieszył w trudnej sytuacji, gdy tato odszedł, gdy on był jeszcze tam 9-letnim chłopcem. I później właśnie mówi, jak go Pan zaprosił do tego powołania życia konsekrowanego. I na końcu rzeczywiście to polecam serdecznie, mówi, i jestem szczęśliwym księdzem. A Chrystusowi o to tylko i wyłącznie chodzi, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi. Na płycie Poza świadectwami, jak tutaj Pan zauważył, za każdym razem mamy też przynajmniej jeden utwór związany ze zmartwychwstaniem. Właśnie do tego chciałem nawiązać, to też jest wspólny mianownik. Tak, to jest intencjonalne, że wprost ma być nie tylko, że Jezus żyje, ale że w ogóle, że powstał zmartwychwstał. Pan zmartwychwstał, jeden utwór się nazywa, drugie... Zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał Pan, tak. I zmartwychwstał Jezus. I zmartwychwstał Jezus. Tak, także... ile rodzice się kłócili, żeby było na każdej, jaka to dokładnie nazwa. Musi być na każdej płycie chociaż jedna piosenka, żeby tak było. Tak sobie założyliśmy. Na każdym albumie chcemy, żeby było świadectwo. Mam wspaniałego szwagra, który mówi, że ta płyta pomaga mu ewangelizować. Bóg przychodzi i otwierają się te oczy, te łuski niewiary odchodzą i się nasze życie powoli przemienia, a potem widzimy z perspektywy czasu. Dla niektórych niemalże natychmiast przychodzi dar pokoju, przychodzi dar radości, przestajemy się bać, wstydzić i tak dalej. Tylko Jezus nie ma innego, tylko Jezus jeden jest Pan, tylko Jezus będę Cię chwalił. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Zmartwychwstał, otrzycie łzy, śmierć zwyciężył, a my razem z Nim. Pan zmartwychwstał, otrzycie łzy, śmierć zwyciężył, a my razem z Nim. Śmierć zwyciężył, a my razem z Nim. Pan zmartwychwstał, otrzycie łzy. Śmierć zwyciężył, a my razem z Nim. Pan zmartwychwstał, otrzycił łzy, śmierć ocalił mnie i ciebie. Zostań w domu z Trójką. Pytanie do syna. Skoro trafiłeś do Szkocji już jako taki w miarę... No taki 7 lat miałeś, tak? No, dziecko jeszcze. To 7 lat miałeś. Miałeś jakieś doświadczenie, na przykład, nie wiem, bycia chrześcijaninem małym w Polsce, a potem w Szkocji? Jak to mógłbyś zestawić? W mojej szkole było tak, że wszyscy byli ateistami. Zawsze czuję, że muszę się bronić od moich rówieśników. Ale to naprawdę mi dało coś takiego, że musiałem sam kwestionować dla samego siebie, co to jest dla mnie wiara. Czy ja jakiś czas później w końcu doszedł taki moment, gdzie otworzyłem swoje serce na Pana Boga i się nie zawiodłem do tej pory. I przyznam, że jestem szczęśliwy bardzo przez tą łaskę, jakich mam rodziców, przez to, że dali mi ten dar wiary. Teraz jestem na studiach w Edynburgu, informatykę studiuję. Tam jest wspólnota dominikanów, taka mała grupka studentów z różnych krajów, bo to międzynarodowe. I tam mam rówieśników, z którymi mogę rozmawiać o takich głębszych rzeczach. No tam jest chrześcijaństwo wyspowe. Na szczęście jest. To nie jest kraj, nie wiem, muzułmański. To nie jest Chartum, gdzie jest niebezpieczeństwo. No młodzież jest wybitnie zagrożona oczywiście. Ten projekt, który od 3 lat tu realizujemy, no pomógł też jakby zachować też naszą taką żywotność wiary. Na własnej skórze to doświadczymy, że dając, tak naprawdę my więcej otrzymujemy. I to się nam wydarzyło. Bo przecież płyty co? Płyty zostały wydane tam. Studio jest prowadzone przez naszego przyjaciela, Mirosława Chodunia, którego serdecznie pozdrawiam. To jest rzeczywiście człowiek zewangelizowany, żyjący dobrą nowiną. I po prostu bardzo szybko porozumieliśmy się. I stąd my tam na miejscu to w Szkocji nagrywamy. Natomiast zapraszamy też i muzyków ze Szkocji, bo tam można usłyszeć na przykład w utworze Pan Zmartwychwstał, szkockie dudy. To jest też takie błogosławienie tej ziemi, w której jesteśmy. To jest nasz taki trochę promised land. Tęsknimy za Polską, ale Bóg mówi... Bardzo taki wyraźnie szkocki akcent ma ta piosenka. Tak, ale chcieliśmy w ogóle, żeby tak zacząć w ogóle z szkockimi dudami i tam kołatkami, że chcemy błogosławić tę ziemię, bo Pan mówi, że tak jak dla emigrantów, Księga Jeremiasza, 29 rozdział, błogosławcie tą ziemię, którą wam dzisiaj dałem. Oczywiście ktoś się mnie pytał, kiedy wracam do Polski. Ja mówię, codziennie wracam. Ale to codziennie się przerodziło już 12 lat. Także, ale wiemy, że także z Babilonu naród Izraela, niektórzy po 30 latach, niektórzy po 34 latach jakoś tam wrócili. Ale oczywiście, może wcześniej wrócimy, ale... Ale w jakimś sensie jesteście tam posłani niewątpliwie, skoro tak się tam dzieje i owocnie. Mamy takie przesłanie. Są pewne rzeczy. Chodzi mi o świadczenie i przeżywanie i jakby trwanie też. Trwanie przy korzeniach chrześcijaństwa i przy tej pierwotnej radości, jaką Bóg dawał pierwszym apostołom, pierwszym kościołom. Myślę, że to jest możliwe. Owszem, tu syn może tu potwierdzić, że Polacy też są zdziesiątkowani, niestety. Nasi przyjaciele, sąsiedzi, też bracia. Także widzimy te zagrożenia. Są zagrożone jest polskie duszpasterstwo na przykład. Potrzebujemy polskich kapłanów, polskie duszpasterstwo. I stąd to słowo tylko Jezus, te dwa słowa, one bardzo często są niezwykle trafne. Musi być ten tylko Jezus, żeby było przebaczenie, żeby było nowe życie, nowe rozdanie, nowa wiara, nowa nadzieja. Nikt nie jest taką osobą, która po prostu potrafiła słowo zamienić w czyn doskonale, wypełnić to. Miałem taką cudowną rozmowę kiedyś w fabryce warzyw, gdzie taka studentka filozofii pyta mnie osobiście, pyta się mnie, dlaczego Jezus? A ja mówię, bo żaden Konfucjusz nie oddał za mnie życia. Żaden wspaniały prorok, inny Mahomet i tak dalej. Nawet mu się to, nie wiem, nie marzyło, nie śniło. Jest takie powiedzenie, że wielu ludzi chciało być bogami, a tylko jeden Bóg chciał być człowiekiem. I to jest właśnie Jezus. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Jest. Bóg jest miłością i kocha Ciebie dziś. Bóg jest miłością i kocha Ciebie dziś. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. I tylko Jezus moim Panem jest. Tylko Jezus to Ojca drogą jest. Do swego Syna byś życie wieczne miał. Do swego Syna byś życie wieczne miał. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Dał swego Ducha i nowe serca dał. Dał swego Ducha i nowe serca dał. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Tylko Jezus moim Panem jest. Tylko Jezus do Ojca drogą jest. Tylko Jezus moim Panem jest. Tylko Jezus do Ojca drogą jest. Jesteś mi bratem, a siostrą jesteś ty. Jesteś mi bratem, a siostrą jesteś ty. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. I tylko Jezus moim Panem jest. Tylko Jezus do Ojca drogą jest. Tylko Jezus jest. Wypłyń na głębie, bo tak powiedział Pan. Wypłyń na głębie, bo tak powiedział Pan. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Na Twoje słowo zarzucam dzisiaj sieć. Na Twoje słowo zarzucam dzisiaj sieć. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich nas. I tylko Jezus naszym Panem jest. Tylko Jezus do Ojca drogą jest. Tylko Jezus naszym Panem jest. Tylko Jezus do Ojca drogą jest. Tylko Jezus. Na początku pan powiedział naszej rozmowy, że żona powiedziała, to nagraj to, co mi tak śpiewasz. To jest odpowiedź na pytanie, skąd się te utwory wzięły. Pan po prostu je z Polski przywiózł, tak sobie je pan śpiewał z gitarą przy ognisku i nagle zróbmy z nich płytę. Będąc kawalerem, studiowałem teologię, byłem katechetą. I w trakcie też tych studiów i tej służby spotkałem się ze Szkołą Nowej Ewangelizacji, gdzie rzeczywiście wyjaśniło mi się, skąd i dlaczego katecheza jest tak nieskuteczna. Informacje, nawet najpobożniejsze, jeżeli nie ma doświadczenia wiary w domu, jeżeli nie ma doświadczenia miłości, takiej zwykłej, przyjęcia, takiej jakiejś troski, ale też w atmosferze wiary, niezrozumiała jest Ewangelia, Nowy Testament jest niestrawny, w ogóle Biblia wydaje się kolejną jakąś taką średnią opowieścią, powiedzmy. Są lepsze, ciekawsze i tak dalej. Nie? Ale kiedy staje się to naszym życiem, kiedy rzeczywiście dzielimy się i wierzymy, i mam tu na myśli ten nacisk na zmartwychwstanie, My nazywamy to kerygmatem, czyli pierwszym przypowiadaniem. Jest zmartwychwstanie, to ma sens ta opowieść, że Bóg jest miłością, że oddał życie, że pokonał śmierć, że daje poczucie wolności, wiary, nadziei i że to jest na wyciągnięcie dla nas. Rzeczywiście daje Ducha Bożego, Świętego, bo bez tego to w ogóle byśmy nie mogli zrozumieć ani słowa, ani go przyjąć. I rzeczywiście dał nam po to Kościół też. Nie, mi się zgadza. Akurat to pojęcie kerygmatu, czyli takich tych punktów, Bóg ciebie kocha, grzech człowieka, Jezus cię zbawił i to jest twoja decyzja na wyciągnięcie ręki, to z tym się bardzo zgadzam. To sam doświadczyłem tego rok i pół temu i wtedy, jak miałem takie silne doświadczenie Pana Boga, to wszystko się jakby potwierdziło dla mnie i teraz strasznie się cieszę, że wiara to nie jest jakaś bajka rzeczywiście, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Padło słowo kerygmat. Bardzo dobrze, bo ja nanizując sobie te tytuły na nitkę sensu, że tak poetycko powiem, pomyślałem, to jest nic innego jak kerygmat. Proszę Państwa, Pan zmartwychwstał, tańcz dla Niego. Tylko Jezus, moim światłem. Niewidomi widzą, Twoje słowo jest lampą. Emmanuel w Twoim ogniu, chwal duszo moja Pana. Świadectwo, jak orły, jeden jest Pan, zmartwychwstały. Ogłaszamy dziś Jego królestwo pod figowcem. Tęsknimy za Nim. Jest Królem Chwały. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. To niesamowita wiadomość. No dokładnie, akurat powiedziałem, tytuły może kolejne. Państwo, tak. No i tak wychodzi taka wiązanka. Aż sam się dziwiłem, ile razy można powiedzieć to samo innymi słowami troszeczkę właśnie. Panowie, to jest piękna sprawa. To jest największa zaleta tego, co robicie, tak w moim przekonaniu. Choć dla mnie to było nowe, jak przeczytałem w Gościu Niedzielnym. Chyba... O pierwszym albumie. Okazuje się, że to był pierwszy album. Tak. Najbardziej mi się podoba pierwszy i drugi. To instrumentarium, mówiliśmy szkockie dudy, to poznałem, taka Szkocja, ale co tu jeszcze można poznać? Akordeon oczywiście. Tak. Wschodnie rytmy taneczne, na przykład w figowcu. Tak. Super. Rockowy, Ty jesteś królem chwały, bardzo rockowy kawałek. Taka harmoniczna wielogłosowość chórowa, taka stopniowo na przykład przy tym Panu Zmartwychwstałym na płycie Tylko Jezus pierwszym. Co mi się najbardziej podoba ze wszystkich utworów, to jest Zmartwychwstał Jezus z płyty Tylko Jezus 2 i dlatego pytam, skąd pomysł na taką aranżację. To jest przecież tango. Ja nie mogłem uwierzyć. Czy ja się może mylę? Jestem przekonany, że nikt w Trójce i z naszych słuchaczy nie miał szansy usłyszeć Zmartwychwstania w rytmie tanga. Jak to było? To powiem tak, że była poważna taka dyskusja, czy nazwać w ogóle to tango Zmartwychwstania. Natomiast ja powiem tak, mam podwójny tytuł. To jest pytanie moje, kto dzisiaj prowadzi Łódź Piotrową, tak, kościoła? Nie Argentyńczyk? Tango to jest Argentyna, tak? Ja wiem, jak wiele trudu też ma papież w komunikowaniu się dzisiaj też ze światem, bo są różne części kościoła, ale dla mnie to jest prorok, to jest profeta. To on dzisiaj, ten kerygma, który Janek się tutaj nauczył dobrze, on dzisiaj mówi, Bóg cię kocha, Jezus cię zbawił i on żyje. I te trzy proste wiadomości wystarczają na to, żeby mieć absolutnie nowy początek. A drugi tytuł jest Mój przyjaciel i założyciel naszej wspólnoty. To jest rówieśnik naszego papieża, nazywa się ojciec Ricardo Arganieras. I mam dla niego dług wdzięczności, bo przez niego i przez moich tutaj braci, Andrzeja Wójtowicza i innych przyjaciół też tutaj z Polski i z Włoch, uczyłem się właśnie, że Chrystus zmartwychwstał. Ja od 25 lat codziennie, całorocznie się tak witam z moją żoną i z moimi braćmi ze wspólnoty. I odpowiadamy, rzeczywiście zmartwychwstał, a my razem z Nim. To zmartwychwstanie nie było tylko jakimś ekscesem dla samego Pana Jezusa. Pan Jezus wszystko robi, żebyśmy my byli szczęśliwi, żebyśmy my doświadczyli tego zmartwychwstania. Generalnie próbowaliśmy zrobić taneczne rytmy. Ktoś nam też mówi, że z pierwszej płyty najbardziej podobało mu się tango. Tam nie było tanga, ale był taki rytm. I to było takie jakby światło, a to zróbmy tak. Zróbmy tak. W pewnym sensie, jest to troszkę może nawet skandalem. To jak to? Tango? Tango to jest świecki taniec w ogóle. I się okazuje, nawet nie wiedziałem, że najpierw to dwóch facetów to tańczyło. Ale to fantastycznie wyszło. Naprawdę. Wspaniale. To bardzo wspaniale wyszło. Dziękuję. Bardzo nam miło. Cieszymy się bardzo. Bóg przez psalmy, mówi, chwalcie Boga bębenkami na cytrze. Także rzeczywiście tam jest takie... Także tańcem, tak. Także w rytmie tanga też dzisiaj... Dla mnie jest to dobra nowina o Kościele, o tym, że należy się wzajemnie też jakby usłyszeć, ale usłyszeć też te 5 miliardów ludzi, którzy nie przyjmują Chrystusa żadną miarą. zmartwychwstał Jezus nasz Pan. Zwycięskim królem On jest i swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Zmartwychwstał Jezus nasz Pan. Zwycięskim królem On jest i swoją krwią kupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Tyś moją mocą i źródłem męstwa, Tobie zawdzięczam moje ocalenie. Tyś Bogiem moim, uwielbiać Cię będę. Tyś Bogiem Ojca mego, będę Cię wywyższał. Zmartwychwstał Jezus nasz Pan. Zwycięskim królem On jest i swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Zmartwychwstał Jezus nasz Pan. Zwycięskim królem On jest i swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Tyś moją mocą i źródłem męstwa, Tobie zawdzięczam moje ocalenie. Tyś Bogiem moim, uwielbiać Cię będę. Tyś Bogiem Ojca mego, będę Cię wywyższał. Tyś moją mocą zawdzięczam moje ocalenie. Tyś Bogiem moim, uwielbiać Cię będę. Tyś Bogiem Ojca mego, będę Cię wywyższał. Tyś moją mocą i źródłem zawdzięczam moje ocalenie. Tyś Bogiem moim, uwielbiać Cię będę. Tyś Bogiem Ojca mego, będę Cię wywyższał. Zostań w domu z Trójką. Jesteś dla swoich rówieśników intrygujący, ciekawy, albo jakiś wyjątkowy, inny, ich to jakoś przyciąga? Chcą rozmawiać o wierze? Oczywiście zależy od osoby, ale jest to coś ciekawe, tym bardziej, że jak znają nazwisko mojego taty albo coś, to się pytają: ej, Janek, a ta piosenka to rzeczywiście twój tata napisał? to zawsze takie też fajne, ale dziwne z drugiej strony, w sensie ja też... No oczywiście chcę mieć takie swoje imię, ale kurczę, no cieszę się z tego, co tata robi i że mogę to z nim robić, no bardzo. Grasz na fortepianie? Tak. A uczyłeś się tego fortepianu jakoś od małego? Z YouTube'a, w sensie z internetu. Akurat miałem coś takiego, że zacząłem dopiero jak miałem 16 lat, ale tak mi się podobało, że grałem praktycznie codziennie. To fajnie jest móc rodzinę zatrudnić do grania, nie? Rzeczywiście synowie udzielali też siebie, można tego posłuchać w niektórych utworach. Cały utwór śpiewają, w niektórych tylko refreny. Janek uczestniczył, mając lat 16, w kursie Filip. To było jego takie poważne takie doświadczenie. To jest taki No tak właśnie prosty, najprostszy. W tym przypadku to był jednodniowy kurs o Bożej miłości, o przebaczeniu. Widziałem, że Jan przeżył to poważnie, rzeczywiście, rzeczywiście głęboko. I potem się pyta mnie tak, tato, a czy Duch Święty, o którym była tam mowa też na tym, to nie może tak przyjść do tych moich kolegów Szkotów? Ja jako tam katecheta mówię, oczywiście, że może przyjść do tych twoich kolegów, ale chciałby użyć ciebie. I dokładnie 2 lata później, w 18 urodziny, gdy syn był już na takim poważniejszym, 10-dniowym kursie, pan do niego tak wyraźnie przyszedł, że rzeczywiście po tym kursie natychmiast na Skype'ie podzielił się ze swoimi Szkotami, kolegami, no, którzy byli, podejrzewam, w ciężkim szoku, bo go znali, że, bo syn jest rzeczywiście matematykiem, informatykiem, liczydło, nie? Ścisły umysł. Ścisły umysł. A on mówi, Jezus żyje. I to musiało być jakimś tam szokiem. Wiadomo, że to musi być też odpowiedź czyjaś, ale Jan już się nie zastanawiał, jak to powiedzieć. I to się wydarzyło. Ja jestem tego świadkiem. Natomiast powiem szczerze tutaj jeszcze tak, to wszystkim moim rówieśnikom, którzy mają dorosłe czy dorastające dzieci. Bardzo, bardzo mocny taki przekaz tam przeżyłem. Ja najbardziej się obciążałem, że wywiozłem dzieci do de facto pogańskiego kraju. Co uniwersytety są niesamowite, czy w Edynburgu, czy w Glasgow. To jest jak czołówka światowa. Mają szansę na rozwój. Rzeczywiście udało się nie zgubić języka polskiego. To bardzo ważne. Więc to też była jakaś obawa. Natomiast najbardziej się obawiałem o wiarę. I Bóg przyszedł mi z taką odpowiedzią. Przez pewnego takiego tutaj znanego teologa mówi tak. Nie martw się. Bóg nie ma wnuków. Ty masz się troszczyć o swoją relację z Panem. Synowie będą doświadczać tego twojego też... Może zmagania się, może też trudu, może trosk, ale ostatecznie przekażesz im ten depozyt wiary. Moi bracia, siostry, przyjaciele, tam słuchacze, Bóg nie ma wnuków, nie martwcie się, że tak wiele młodzieży też dzisiaj może deprecjonuje, nie wiem, wiarę, Biblię, Kościół. Nie płaczmy nad tym, zobaczmy też, jaka jest nasza kondycja wiary i ufajmy, że Bóg nie ma wnuków i się doskonale zatroszczy o nasze dzieci i wnuki. Piękny kawał świadectwa, Mariusz Śmiałek. Tańcz dla Pana, tańcz z radością, On uwolnił Cię. Oddaj chwałę swemu Bogu, On pokonał śmierć. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim, i nie brak mi niczego. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim i nie brak mi niczego. Posłał Syna, by nas zbawić i wykupić nas. Nie zostawił sierotami, swego Ducha dał. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim i nie brak mi niczego. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim i nie brak mi niczego. Do wspólnoty swoich braci On zaprasza Cię, by w radości i jedności nam objawić się. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim i nie brak mi niczego. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem. dla polskich rówieśników, którzy nie doceniają tego, co mają, co byś im powiedział? Jak byś ich próbował wyciągnąć z jakiegoś takiego letargu? Ze swoim doświadczeniem, jakie masz? Teraz mieszkam w Szkocji, gdzie wszystkich mam kolegów artystów i martwię się nad tym, ile oni tracą po prostu. Więc patrzeć z perspektywy, jakbym ja mieszkał w Polsce, co było praktycznie, ja miałem być w Polsce, tylko wyjechaliśmy za chlebem, może tak powiem, to jest to bardzo duży przywilej, żeby mieć też kościół w każdym mieście prawie, albo osoby, czy rówieśników, z którym mogę porozmawiać, tak, cześć Karol, słuchaj, wiem, że mi brzegałem w nogę, ale ty wiem, że to coś tam do kościoła chodzi, że są takie osoby w ogóle. Mhm. Ja to tylko miałem rodziców, to... Czyli docenić, co się ma. Tak, ale szczególnie w wierze, bo taką radość mi daje wiara, że jakby ja bym uwierzył 3 lata temu, że ja to mówię... To jest niemożliwe. Takie, proszę Państwa, zupełnie zwyczajne cuda dzieją się w życiu. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Zmartwychwstał Pan. Zwyciężył śmierć, zmartwychwstał Pan, pokonał grzech. Zmartwychwstał Pan, alleluja, oddajmy cześć Królowi chwał. Niebo i ziemia radują się, bo Twe królestwo nie kończy się. Niech każdy język dzisiaj wyzna, że tylko Jezus Panem jest. Niebo i ziemia radują się, bo Twe królestwo nie kończy się. Niech każdy język dzisiaj wyzna, że tylko Jezus Panem jest. ciemności mej. Nie lękam się, bo Chrystus Pan tu ze mną jest. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 kwietnia, zbliża się godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kościół katolicki obchodzi drugi dzień świąt wielkanocnych. Minister edukacji nie wyklucza egzaminów maturalnych i ósmoklasisty w czerwcu. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson opuścił szpital, do którego trafił z powodu koronawirusa. W Kościele katolickim dziś poniedziałek wielkanocny to drugi dzień świąt, traktowany przez Kościół jako przedłużenie święta Zmartwychwstania Chrystusa.